قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف لے جانے کے لیے جمع کیے جاؤ گے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس سے مراد یہود مدینہ ہیں. اس کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے تو بنو قینقاع کے بازار میں تمام یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے جماعت یہود، تم لوگ اسلام لے آؤ قبل اس کے کہ تمہارا وہی انجام ہو جو اہل قریش کا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، تم اس بات سے دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ مٹھی بھر جنگ سے ناواقف قریشیوں کو قتل کر کے آ گئے ہو. اگر ہم سے جنگ ہوئی تو سمجھ جاؤ گے کہ ہم کون لوگ ہیں. ہم جیسوں سے ابھی تمہیں سابقہ نہیں پڑا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ بنو قریظہ قتل کر دیے گئے، بنو نذیر کو جلا وطن ہونا پڑا اور خیبر فتح ہوا اور باقی لوگوں پر جزیہ لگا دیا گیا.